Jego scenariusza nie zakładała administracja Białego Domu. Trzeba jednak podkreślić, że dzięki inwigilacji i całej tej operacji udało zatrzymać się w Pakistanie specjalistę od budowy bomb. Aresztowano również podejrzanego o udział w zamachu na Bali w 2002 roku. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Naukowcy odkryli 500 nieznanych dotąd gatunków mikroorganizmów oraz 800 wirusów żyjących w przewodzie pokarmowym człowieka. Ten złożony katalog może pomóc w leczeniu wielu groźnych chorób. Publikacja na ten temat pojawiła się na portalu tygodnika Nature. Do tej pory znanych było ponad 200 gatunków bakterii układu pokarmowego. Teraz ta grupa wzrosła ponad dwukrotnie. Autorzy badań z Duńskiego Uniwersytetu Technologicznego podkreślają, że bardzo istotne są też zależności między bakteriami a wirusami, tak zwanymi bakteriofagami. Ta wiedza może pomóc w leczeniu otyłości, cukrzycy czy astmy, a także w badaniu rosnącej oporności mikrobów na leki. Zdaniem niektórych międzynarodowych ekspertów, człowieka należy traktować nie jako osobny układ, ale jako system zależności pomiędzy ciałem a znajdującymi się wewnątrz bakteriami. Tych bakterii w samym przewodzie pokarmowym jest około 100 bilionów, jakieś 10 razy więcej niż komórek, z których składa się ciało. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Owacją na stojąco został przyjęty na festiwalu w Karlowych Warach film Wałęsa – Człowiek z nadziei w reżyserii Andrzeja Wajdy. Były prezydent przyjechał do Karlowych Warów, by zaprezentować film o sobie w zastępstwie reżysera. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej. Przyznał m.in., że na początku film go trochę denerwował, ale ostatecznie zdecydował, że nie będzie się wtrącać Andrzejowi Wajdzie do jego pracy. Ocenił, że filmowa postać nie jest do niego podobna, ale już się z tym pogodził. To był Serwis Trójki. Poniedziałek ze słońcem, ale także przelotnymi opadami i burzami. Gorąco od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach górskich do 32 na południu Polski. Tylko na wschodnim wybrzeżu miejscami 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Niedziela, 6 dzień lipca 2014 roku. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Minimax do północy. Zaczniemy od dźwięków, które rozpoznają Państwo od razu. Ale czy od razu rozpoznają Państwo wykonawcę? No tak. Dwa powody, dla którego pozwoliłem sobie odtworzyć to nagranie. Pierwszy to ten, że oni przyjadą, jak będą chcieli, to zagrają. To nawet gdzieś tuż przed Bisami. No a drugi powód taki, że cały dzień dzisiaj wszyscy pytają, to kiedy ten nowy album Floydów. No więc gruchnęła ta wiadomość, że w październiku. To by potwierdzało wiadomości, które mieliśmy wczesną wiosną. Najpierw chyba Graham Nash pierwszy napisał, że no właśnie byłem u Davida Gilmoura, no i nakładałem ścieżkę wokalną do takiego utworu. A potem David Crosby się odezwał i mówi, no znowu pojechaliśmy do Gilmoura i tam, no ciężko pracujemy w tej chwili. No ale Polly Sampson napisała, że ogłosiła, tak, będzie nowy album Pink Floyd pod nazwą Pink Floyd. W większości będą to podobno nagrania, które już częściowo były zrealizowane w 1994 roku. No, dobrze, poczekamy do października. A w sprawie Hey You i wykonawców patrzę na ekran i tak się zastanawiam. No, jeżeli państwo... A proszę uprzejmie, jest pierwsza odpowiedź. No bo chciałbym takie bilety zapewnić państwu na występ tego zespołu, który oczywiście państwo rozpoznali. I kiedy? 14 lipca. Mają państwo parę minut, Spokojnie. Minimaxet Polskie Radio, pisane razem.pl to adres jedynie słuszny do północy w dzisiejszym programie. A teraz bałem się to powiedzieć od razu na początku, ale teraz myślę, że już muszę. Wygląda mi na to, że będzie dziś dość monotonna audycja, przynajmniej przez pierwsze... dobrze, zobaczymy jak nam pójdzie. Bururum, bururum. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Koniec. O, Najpierw jeden otwór, cichutko, tak wymyślił. I to ten piękny, ten, kto wie, czy nie najpiękniejszy. Potem drugi, jeszcze krótszy i też niezwykły. No a teraz, czy ja powiedziałem, że państwo, znaczy, czy ja zapytałem, czy zapięte pasy państwo mają? Może się to przydać. A teraz tak cichutko wrócę do początku programu. Oczywiście, że to Dream Theater. Kiedyś to taki koncert zespół Dream Theater dał. Uwaga, przeczytam tytuły. Speak to me, on the run, time, the great gig in the sky, money, us and them, any color you like, brain damage, eclipse. Potem, potem echoes. One of these days, sheep. No i in the flesh, run like hell, hey you, comfortably numb. A taki koncert, tak po prostu, tak sobie dzisiaj zagramy, żeby był taki koncert. Pomyślałem o tworze, akurat od razu, gdy tylko dowiedziałem się o tej szykowanej płycie, to pomyślałem, no jeżeli tak, to Dream Theater. Na razie już po wszystkim jest, oczywiście, mogę o wszystkim opowiadać. Dream Theater przyjeżdża do Polski na koncert 14 lipca, to będzie za tydzień i dzień, czyli w poniedziałek następny, w Gdyni w amfiteatrze. Pierwsza odezwała się pani Agata, ale teraz ja koresponduję z panią Agatą, to już wymieniamy w tej chwili trzeci list w ciągu tych paru chwil. I pani Agata, ja bym tak chciał, żeby to były bilety dla państwa, chociaż pani Agata mówi, że to dla narzeczonego prezent, ale pani Agata, jeżeli to jest bilet, bo to dwuosobowy bilet jest, więc jeżeli państwo razem, to proszę dać mi szybko znać i bilet jest pani. A jeżeli nie, to, to najmniej 100 osób słucha dzisiejszego wydania Minimaxu. No to co? Pasy zapięte, bororum, bororum. Strona pierwsza, otwór drugi. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's tear shampoo his beard. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's lips tighten and thin. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's hosed down in a barn. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's howl becomes a growl. Everyone has babies, babies full of rabies, rabies full of scabies. Scarlet has a fever, ringers full of ringworm, angel of distemper, the little fella has got rubella. Nipper full of fungus, junior full of gangrene, minor's melanoma, tyke full of gripe, whippersnapper scurvy, urchin made of acne. Get that thing away from me. Victim, all life's adventurer. Which of the two are you? Victim, all life's adventurer. We'll be right back. Dokładnie od kwietnia 1983 roku, kiedy to przywiozłem z bijącym sercem i odtworzyłem dla Państwa pierwszy raz tego człowieka. Utwór nazywał się Hand in Glove. Króciusieńki, maleńki, ale co on nam dał przez te lata? 83, 31 lat. Co on nam dał? Tyle cudeniek. A teraz ja rozumiem Państwa i oczekuję pytania. Panie Piotrze, czy Pan ma jeszcze jakieś inne płyty dzisiaj przy sobie? Ale na razie. Zamykamy sprawę Dream Theater, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Dream Theater będzie w Gdyni 14 lipca, w przyszły poniedziałek, od jutra za tydzień. I pani Agata, tak, idzie z narzeczonym. Koniec, już. Proszę we środę sprawdzić tonację między 14 a 16 i jeżeli coś zostanie, to ostatniej szansy za tydzień o tej porze w Minimaxie. Dream Theater, 14 lipca, Gdynia. Nie obiecuję, że zagrają całą płytę Dark Side of the Moon i jeszcze z dodatkami. Ale znając koncerty i wiedząc, co potrafią, jestem zupełnie spokojny. Koncerty zwykle są długie. Najdłuższy, jaki ja widziałem, 4,5 godziny. Po dwóch godzinach z minutami. Zrobili przerwę, zegar się pokazał i powiedział, za 15 minut wracamy. Wrócili i dali drugi dwugodzinny z minutami koncert, ale oszałamiające są to koncerty. Dream Theater już w tym roku na pewno nie przyjadą. Dream Theater 14 lipca, poniedziałek w Gdyni. No dobrze. Panie Piotrze, czy pan ma jeszcze jakieś inne płyty? A po co nam inne płyty, skoro ta jest po prostu oszałamiająca? Najdłuższy utwór na płycie? Kto wie, może to takie opus magnum naprawdę. Długo się zaczyna. No ale widocznie tak sobie wymyślił. Don Juan, picaresque wife, beat her vest. Cold hand, iceman, warring caveman. Well, if this is what it takes to describe I'm not a man. Wheeler, dealer, mover, shaker, Casanova. Beefaroni, all but lonely.

Szalał, co? Ale jest niezwykły. Morrissey. Tak, to jest Morrissey. Usłyszeli państwo pierwszy, drugi i trzeci utwór z tej płyty zaledwie. Ile jest razem? 18. Przy ilu zanotowałem sobie takie tajne znaczki, że natychmiast do państwa uszu? Przy 12. Przed chwilką to przeliczyłem. 12. Czyli gdybym teraz zaczął te 9 pozostałych, no to tak byśmy... Panie Piotrze, czy pan ma jeszcze jakieś inne płyty? Mam, Morrissey odkładam na bok, ale nie na długo. Nie na długo. I jeszcze zamykam sprawę Dream Theater ostatecznie. Drodzy państwo, jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd, że Pink Floyd przyjeżdża do Gdyni i będzie grał Ciemną Stronę, bardzo przepraszam. To nieporozumienie albo po prostu pies szczekał i za głośno było i nie dosłyszeli państwo. Nie. Dream Theater przyjeżdża, nie Pink Floyd. Wiem, państwo by chcieli iść na koncert Pink Floyd. I tu nawet jest... mam ileś takich listów od państwa. Sprawa zamknięta do środy. Dream Theater. We środę jeszcze będę miał dla państwa no, nie wiem ile. Zobaczymy. Ile będę miał, tyle chętnie państwu oddam. No a teraz co? Wiem. Bororom, bororom, tak? Ten utwór mogą państwo już znać. Myślę, że tak, bo on już jest. Ale to dobry będzie wstęp. Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, add another meaning, singing it loud at the indie disco, singing it loud at the indie disco. Mm-hmm. Bo więcej nie trzeba. 3 minuty i malusieńkie sekundy, tak żeby to się rozpowszechniło od razu. No a teraz co? A jak duża płyta będzie? Kiedy będzie? A może zaraz? Bururum, bururum. Manic Street Preachers, tak, oczywiście, że to oni. Znakomita jest ta nowa płyta. Przyznam się Państwu, troszkę się bałem po tym, co w ubiegłym roku nam dostarczyli, a tu po prostu, no, ujmujące, ujmujące. Powiedziałem, że zamknęliśmy sprawę Dream Theater, okazuje się, że nie. 22:29 pani Lidia z Wrocławia napisała, że musiała, mówiłem, że pies szczekał, wysiąść, wrzucić z ogródkowego przyjęcia i odprowadzając samochód na parking nie mogła posłuchać dalej piosenki Hey You, a chciałaby dostać bilet na koncert Pink Floyd. Pani Lidio, ja tylko zagrałem utwór Dream Theater. Pink Floyd ma wydać płytę w październiku, ale nie przyjeżdża do Polski, a na pewno nie 14 lipca i na pewno nie do Gdyni. Już. Wszystkie samochody są na parkingu? Dobrze. Na tych dwóch płytach, na Morrisseyu i na Manic Street Preachers, mógłbym oprzeć program do godziny 2 w nocy dzisiaj. I z paroma jeszcze innymi drobiazgami. I teraz, jeżeli Państwo pozwolą, no to nie odkładam daleko ani jednej, ani drugiej płyty, ale poruszyło Państwa przed tygodniem, a taki drobiazg od takiego jakiegoś Delaya Mana czy coś takiego było. No to proszę bardzo, ciąg dalszy. The fall and rise of nations and states, the war games don't matter much under the sun. The goods, the bads, your heavens and hells, your gods won't be standing the test of space and time. The clothes, your marketplace, your car, the toys, just dust floating in a ray of morning light. The love, the hate, your sacred, your faith, misunderstood equations in the bedroom, field or a shrine. So hey now, won't you come along and sing me my favorite song? And make it loud now. We'd like to wake up the angels who've been sleeping for too long. Supermarket shelves, your four-wheel drive revelations on middle-class tree-lined freeways, exit to suburban dreams, air-conditioned prayers, higher taxes, Sunday salvations, Monday's fear. Cell phones and laptops, your posted comments, pictures and thoughts, bottles thrown up to the satellite sea. So hey now, won't you stroll along and sing me your favorite song? And make it last now, you know, we like to shoot down the clock and kill time once and for all. Co za niezwykłość, już czwarta płyta dzisiaj. Ale mają państwo rację, jeżeli jest okazja, bo domyślam się, że nie znają państwo ani płyty Manic Street Preachers, ani nowego, bo nie ma go jeszcze, albumu Morrisseya, to co? Wracamy? No to kto najpierw? No spróbujmy. Thank you. prejudice, overcome our endless progress. Art is never modern, for art is eternal. When every single day are haunted by perfection, paintings are never finished, but many abandoned. Prawda? No dobrze, gdybym powiedział Manic Street Preachers, to państwo powiedzą zaraz, ale głos się nie zgadza. A i słusznie, bo to jest głos pożyczony. Ale tak daleko nie wiem, czy państwo będą sięgać pamięcią, żeby przypomnieć sobie chociaż taką nazwę. Skriti Politi? A no proszę, przyjaciel, przyjaciel. No dobrze, to co to? Kto nas tu pogodzi? No, skoro jeden walijczyk, to może jeden nie walijczyk. When he first cried, his mother died. I have tried to be his guide. When he was born, I was too young. The father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. Oh, Istanbul, give me back my brown-eyed son. Jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In on secret streets in disbelief. Little shadow shows the lead. Prostitutes, stylish and glum, in amongst them you are one. I Morris, i Manic Street Preachers wrócą w drugiej godzinie. A teraz ktoś, kto tę drugą godzinę rozpocznie, a może państwo rozpoznają od razu i dadzą mi znać, może się przyda jutro, może się przyda jutro w Krakowie. Koniec. Tak, bo to krótkie utwory. Jakby państwo byli jutro w Krakowie i mieli wolny wieczór, to proszę dać mi znać i powiedzieć, kto. Minimax powróci po serwisie informacyjnym, czyli za 5,5 minuty. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Będzie blokada Ługańska i Doniecka. Ukraińskie władze chcą zmusić separatystów do złożenia broni. Znów dziecko zostawione w samochodzie w upał. Na szczęście do najgorszego tym razem nie doszło. W tym serwisie też o fatalnym stanie powietrza na słynnej londyńskiej Oxford Street. Blokada Ługańska i Doniecka ma zmusić prorosyjskich bojowników do złożenia broni. Kiedy do niej dojdzie, nie wiadomo. Wiadomo, że istnieje już dokładny, strategiczny plan działań, który został zatwierdzony przez prezydenta Petra Poroszenkę i że nie będzie nalotów na te miasta. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko powiedział, że taktyka ukraińskich wojsk nie przewiduje nalotów na miasta. Lotnictwo i ciężka artyleria są wykorzystywane tylko do ataków na kolumny separatystów, które przemieszczają się poza terenami zabudowanymi. W miastach to odpowiedzialna i jubilerska robota dla oddziałów specjalnych. One zrobią wszystko, aby nie ucierpieli cywile i zwolnią miasta od terrorystów i bandytów. W centrum Doniecka widać kolumny z bojówkarzami. Ukraińskich flag nie ma już nie tylko na ratuszu, ale też na urzędach dzielnicowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Znów mogło dojść do tragedii, tym razem w Mielnie. 4-letnie dziecko przez 50 minut było zamknięte w samochodzie z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi na sklepowym parkingu. Matka robiła w tym czasie zakupy. O tym, że dziecko jest w aucie, policję poinformowali przechodnie. Pomimo wielokrotnego pukania w szybę, nie udało im się nawiązać kontaktu z dzieckiem. W związku z tym natychmiast podjęli decyzję o tym, żeby wybić szybę w tym pojeździe. Dziecko 4,5-roczne zostało przewiezione karetką do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Dziecko nadal przebywa w szpitalu na badaniach, a policjanci badają okoliczności zdarzenia, dodaje Monika Kosiec z komendy w Koszalinie. Ustalają świadków, przeglądają monitoring. Czekamy również na decyzję prokuratury co do dalszych losów matki dziecka. Dziewczynka jest w dość dobrym stanie, matka jest przy niej w szpitalu. Kobieta z niemieckim obywatelstwem usłyszy zarzut narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Awaria hamulców w autobusie mogła być przyczyną wypadku na warszawskiej trasie WZ. Do wypadku doszło po południu. Na wysokości Placu Zamkowego autokar linii prywatnej wjechał w samochody stojące przed przejściem na pieszych, wpychając jeden z nich w stojące tam osoby. Rannych zostało